الرحمن الرحيم باب في من دعا إلى هدى فأدت بها إلى ضلالة باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة باب دې په بیان دا ملکو لکې په سنتو او ځان ساتل د بدعتنا و به قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباز بن ساريا رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ويوعظ ونسيت كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يورا بعد صلاة الغداة فصد مستصبانا موعظة بليغة یو نصیحت اثرناک زرفت من هل عیونو داغی دو جنسترگو نوخ کی روغانی شیوی و وجلت من هل قلوب او داغی دو جنسترگو نفیر شیو فقال رجل ویلیو یو سڑی یو صحابی ویلیو ان هذه موعظت مودع تب ویگنی جدا نسیت رخصتی دن کی نے کسرت دان لا لکسوک رخصتی گی تخلک من رخصتی گی فبماذا تعهد الینا ندس وصیت کے تمتا یا رسول اللہ اذا اللہ رسولا قال نبی علیہ السلام فرمائے اوصیکم بتقوى اللہ وصیت کرتکم بتقوى اللہ فیرد اللہ دا اللہ یر پزڑ کراولی اوامر پزیز روڑی او دارنگی دنواہی نزان ساتی و سمعی او زدر تا نصیحت کم دا تابداری و طواعت و سمعی دا قبلول و طواعت دا تابداری و ان عبد حبشی اگر کپتاسو یو غلام حبشی مشرشی بالفرض و تقدیر فَإِنَّهُ بِشَكَ شَانْدَارِ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ سُوْقْچِ جُوَنْدِ پَاتِشُ تَاسُنَا يَرَا اِخْتِلَافًا كَسِيرًا اُبَبُورِ اِخْتِلَافْ دِیر وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ زَانْ سَاتَيْدِنِ وِنِوِ قَارُنُ نَفْدِنْكِ فَإِنَّهَا دُولَالَةٌ بِشَكَ دَانِوِ كَارُنَ فَجِلْكِ بُمْرَاهِدَا فَمَنَ دْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ چَاچُمُنْ دَدَادَ بِدْعَاتُ دُورْتَا سُنَا فَعَلِهِ بِسُنَّتِ نُفَدَ ضَرُورِ دِچِنَ مَا سُنَّتْ تَرِكِ لَازِمِ رُونِسِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ او سنت طریقی دو خلفاء راشدینو المهدین چی آغیتا هدایت کرشو مهدین چی آغیتا دنیکو طرف لا هدایت شو خلفاء راشدین المهدین دا غی فلا رد روان چی فسنتو عبو علیہ بن نواجد چاکو لگوئی پدید جامو پغا خونو تا سنت طریقی کلکی رونی سئی داک لکی رونی سئی آغا حدیث حسن صحیح قد روا ثور ابن یزید حالد ابن معدان عن عبد الرحمن ابن عمرو السلمی عن الباز ابن ساریا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا رچکل رسومات بدعات و فتنی و بیدنی عامشی نو مسلمانان نارینو زنانو توسیت سرے دا اللہ حبیب سنت طریقی دی کلک رونی سی پناستا پاستا خوراک سکاک جامول باز غم خادئی کی او دا اللہ دا حبیب نب دا خلقائی راشدین طریقی دی لازم رونی سی وبه قال حدثنا وحدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال وغير واحد قال واخبرنا ابو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن الارباز بن ساري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه والارباز بن ساري يقنى بانجيه رضي الله عنه وقد روي هذا الحديث عن حجر بن حجر عن ارباز بن ساري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن عيينة عن مروان بن معاويه عن كثير بن عبد الله نبيا جده النبي صلى الله عليه وسلم قال فرمائي بلال بن الحارث رضي الله عنه تعلم پوحش قال ما اعلم ما غيري قربان ما اعلم وي زپس پوحش ما زه تیارې ویلم ته خدا الله حبيب په کوم شي پوحش يا رسول الله قال انه من هيا سنته چا چی ژوندې کورا سرګندې کویو سنت او داغی شاعتی و کفقول و عمل سر من سنتی زماد سنتنا قد امیتت بعدی چی آغمر کرشو و پز زمانا کان له من الاجر مثل من عمل بها وی بدد پار داجر نپ مثل داغا چا عمل بها چی عمل و کفدی من غیر ایون ایون قسم نجورهم شیعون بغیر د دینا چی کم دکلیشی دا جنود بین سشی ومن اکتدا بدتا بدتا زلالت چاچی و بدعت رویست و بدعت گمراحی لا یرد آہ اللہ و رسوله چی نیخ و خوی اللہ و رسول اللہ اللہ کان علیه مثل آثام من ویو بدبانی پمیسند گناہون دا آچا عمل بی آچے ملی وکفدی او نبک بویدا من اوزار الناس شیعن دا گناہون و دا بوجن دا خلق و نس شیعن اور دته بدعت گمراهی کې دی خو هي الله او رسول هر بدعت الله او رسول نه خو هي مقتیر شل چې کل بدعت ضلاله او کل محدثه بدعه او کل ضلاله فی النار دا حدیث حسن محمد ابن عینا هاغه هوا مسیسویون شامیون وكثير بن عبد الله وابن عمرو بن عوف المزني حدثنا مسلم بن حاتم الانصاري البصري قال اخبرنا محمد بن عبد الله الانصاري ونبينا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال آنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ويواد يا غن برغلي خذي مخاطب يا بني بشيا ان قدرت ان تصبحا كچري وسوتا قد دي انتس کیا چت سبا کی و تم سیما خام کے لے تھی قلبی کا غشن او نیستا پزڑ کی غشن سٹگی ففعل نو کئی چال پزڑ کی ٹگی دوکا او بدخوائی ملا ثم قال لی بیو یا بنی و ذالک من سنتی او دا زماد سنت ندی او لی احدی نیوئی اے مومن دے که کافر دے کافر دے پارم خیر خواہی لٹھوا دعا کا وچے اللہ دے کفر نخلاص او دا اور نخلاص او دا آخر اخلاق ساتا خیگڑی کا وچے غی اسلام تا مائلش یا بنی بچی و دالکا او دا چاہتا پزڑکی تگی دوکا بغز کی نن ساتن دا زمار سنتو نری ومن احیاء سنتی فکد احیانی چاچ جوندے کو سنت زمان ادز جوندے کم ومن احیانی چاچ جوندے کم کان معیت الجنہ ندے وزمار سرائی پا جنت کی زمار سرب دے پا جنت کی او پدی حدیث کی قصه طویله یو قصه د اوګدا دا حدیث حسن غریب من هاغ الوجه او محمد ابن عبد الله الانصاری ثقه و ابوه ثقه فلارم ثقه او علی ابن زید صدوق الا انه ربما يرفع الشيء الذي خوڑیر کارت دے مرفوکی غشے یوکفو غیرو جدن بغیر نور موقوف کئی نور راویان یو حدیث موقوف ذکر کئی نو دیتے مرفو جو کی او ماوری دری دی محمد ابن بشار نے اقولو جدنی قال ابو الولید قال شعبہ و امام شعبہ و اخبرنا علی ابن زید مالا خبر را کرے علی ابن زید وکانا رفعن ادبا احادیث موقوف اسی سمرکو کول وکانا رفع دے مرفو کئی احادیث موقوف اولا ولا نعرف لسید ابن المسیب عن آنس روایتا الا هذا الحدیث بطوله وقد روا عباد المنقری هذا الحدیث عن علی ابن زید عن آنس رضی اللہ عنہ ولم یذکر فی ان سید ابن المسیب وذاکرت بی محمد ابن اسماعیل او مال دی حدیث بارکی امام بخاری رحم اللہ سر مذاکر کرنے ولم یعرفو نا غید آن پیشد ولم یعرف سید ابن المسیب عن آنس هذا الحدیث ولا غیرہو اوید سید ابن مسید نانس رضی اللہ عنہ دا حدیث امین پیجندون بل ددا سلوی خلقو دیوشید پیجندل داد حدیث دا ضعف نخوی او ما تانس ابن مالکن سنت 93 آنس رضی اللہ عنہ فاشو پکال دتریم میں ہجرائی کی وما تسید ابن المسیب بعده بسنتین وفات شو سید ابن المسیب مولاد دن پس دو کالا ما تسانت 95 اغپ پچھن میں کی وفات دے نو دی ام عصری وا معاصرتو ام حمزول توبو یو ام عصریوا فمن دانسو د سید ابن مسیب رحم اللہ نسمائن کے ثابت ادا باب فی الانتہاء عما نہا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب دے پویان دمنی کی دو کی داوسنا چمن اکڑی داوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبی قال حدثنا حماد قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش نبی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترکونی پریگ دئیما ما ترکتکم ترسو چی مز پریزم فیدا حدثتکم کرشرت بیانکم دی ہریو حدیث فخوزو عنی نزمانا اونی سے ومل پیوکی فینما حلک من کانا قبلکم بیشک حلاکشیو تباشیوی اغسوکچتا سنمخیو بکثرت سوالیم پڑیرو تپوسنو داغی و اختلافیم او پا سبب دی اختلاف داغی علا انبیائیم فاخفلو پی غمبرانو آغا حدیث حسن سیون باب ما جا فی عالم المدینه باب دی پا بیان داغی چراغ دی پا بارد عالم دا مدینه کی وبه قال حدثنا الحسن بن صباح البزار ويساق بن موسى الانصاري قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن ابي الزبير عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه رواية ابو هريرة رضي الله عنه يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل دا روایت منسوب دی بنابر تمیز او دا روایت معنا ده د الله د حبیب نه دا حدیث نقل کړي نو مرفوع بشي ورنه موقوف بشي یوش کوان کری بدا ایت ر بننا سو اقباد لبلی دا چی وہی و خلق جی ګرونه دو خانو خانو سوالای به را رواني کړي او پسورلو بسوار راضی اتلبون العلم علم بلتوی فلا یجدون او بنهم یهدن یوتن اعلم من عالم المدینة یوتن دیر پوحد عالم د مدینینا و ایدا پا زمانه صحابه و تابعینو کی رسو خبیا پنور و طول خارونو کی دمر لیلی عالمان جوڑفن چیز مدینی دا عالمان نلویو لکه امام بخاری امام ترمیزی امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد رحمه اللہ دا پنور خارونو کیو لیلی خلقو هادا حدیث حسن سیون وادیس ابن عینا وقد ریال ابن عینا انہو قال فی هادا فدی کیویر من عالم المدینہ انہو مالک ابن آنس ویدین امام مالک رحمت اللہ علیہ مراد دے دتا امام المدینہ وی امام دار الحجرت ورتوی آو خال اسحاق ابن موسیٰ اسحاق ابن موسیٰ وی ماوری دلیلی ابن عویننا قال هو العمری والزاہد ویدین مراد عمری الزاہد دے آنم داغ عبدالعزیز ابن عبداللہ ویات مراد دے وسمیت یحیی ابن موسیٰ یقول قال عبدالرزاق ویمام عبدالرزاق بویو مالک ابن آنس چد عالم المدینین مراد امام مالک رحمه اللہ نے باب فی فضل الفقه علی العبادہ باب دے پا بیان دا فضیلت دا پوہ کی فدین کی پا عبادت اے یو زنانا دے ناری نرے اوزان پا دین پوئے جدا مسئلہ سنگر خواری کئی محنت کئی بگنٹو گنٹو مطالعہ کئی ټول شپشو ګیره کوي اول طرف نه بل زنانا د دین د کوی په لفظ تلاوت کوي نفلونه کوي ذکر کوي نو د علم د پوهې مرتبه ته عبادت نشي رته زر عبادت کون کی کدشپیا طول شپولاری درزی روجی خود یو پوها عالم مرتبی تن رسی گی اغت پورتا دے دیو جن ازان کڑول اے یو طرف نسوک نفلو نکے ابل طرف لے اسڑے جن زکی یو ناری نزنانا و کمال فیل علم حاصلے نو دا مرتبہ دیر لویا دا وبه قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال عن ابراهيم بن موسى قال اخبرنا الوليد وهو ابن مسلم قال اخبرنا روح بن جناح عن مجاهد رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائي فقيه یو پوها علم چې په قران او سنت او په دین او په مسلوف وي اشد علی الشیطان ډیر سخت په شیطان من الف عابد د زرع عابدان نا کپ یو کلی کې زرع عابدان دي اے تولش په ولاد دي تولرز روزه ایس یو نفل مستحب ته پاتې کیږي نا نو دا زرع عابدان شیطان له دومره زور نور کوي و یو پوها سمجھدار عالم زکا عابد سره غریب عبادت کئی خود شیطان دا مکرونو فریبونو ننا خبرنے او عالم تا اللہ دا قرآن و سنت غنور ورکڑے نده دا شیطان پا مکرونو فوئی خلق دا بیدینو دا شرکیاتو بدعاتو داغی نساتی او دے داغی مخنیوے کئی د عالم علم دا طول خلق له فائدہ رسي هدي عبادت کوم کی د عبادت فائدہ خو صرف فلغان لگا هاذا حدیث غریب ولا نعرف الا من هذا الوجه من حدیث الوليد ابن مسلم علماء لیکلي دا حدیث اگر چه دي اسانی ضعیف دي او غنو طرق سر راغله نو دي ته تقویت حاصلي وبه قال حدثنا محمود بن خداش البغدادي قال اخبرنا محمد بن يزيد الواسطي قال اخبرنا عاصم بن رجاء بن حيوه عن قيس بن كثير قال قدم رجل من المدينه راغل يوسري المدينه منورين ابو الدرداء رضي الله عنه وهو بدمشق او بدردار رضی اللہ عنہ په دمشق یو فقال صحابی ورته وای ما اقدمک یا اخي سشروسته ته ایرورا د مدینه منوره نزل ته دمشق ته سنراله قال حدیث بلغنی او حدیث د جماعت خارر سیدنه انک تحدثو چتی بیان الرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در رسول الله صلی الله علیه وسلم نا قال ما جئت لحاجت تخبل سحاجت تنیر آغلی قال لا غوینا قال ما قدمت لتجارت ویتخو تجارت تنیر آغلی قال لا غوینا قال ما جئت اللہ فی طلب هذا الحدیث ذې یو حدیث په طلب کې راغله قال صحابي ورته وي فإني سمعت ما أريد رضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول چې فرمایله من سلك طريقا سوق چې روان شو په یو لار او باندې ذکر کو ناري دا زنانا دا او دې په یو لار روان دی يبتغي فيه المند قران او سنت د دې علم لټای سلک الله به طریقا للجنه سلک الله به طریقا للجنه او روان وکي الله دل رب دي لار جنت تا دي به جنت تور سي وين الملائكه لا تدعو او بيشک ملائک خام خاکی دی اجنحتها لا تدعو اجنحتها کی دی وزر اخفل ردول طالب العلم دفارد رضاون گید طالب دیلم وین العالم او بيشک عالم دی قرآن و سنت باملا لیستغفر له خام خابخن غارد تمنا مخلوقات فی السماواتی چپاس مانون کی وَمَن فِي الْأَرْضِ أَوْ هَغَ چِ پزمک کی حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ تردی چِ میان او کبان ورته په سمندر او دریاګونو کې دعا غواړي وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ غَرَوَالِ الْعَالِمِ فَابِتْ قَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ لکه غرواله د سپوږمې د پدینو رستورو ان العلماء بشکالمان ورثه الانبیاء وارسان د انبیاء علیهم السلام دي ان الانبیاء او بشک پیغمبران لمي ورثو دینار او لا درهمن په میراث کې دینار نه فریخه او نه درهم انما ورثو العلم ای په میراث کې نه فریخه فمن خذ به چاچ ملک روائغ السدا فقد خذ بحزن